जानता हूँ या मेरा खुदा, तुझसे कभी ना रहूँगा जुदा। मैं जानता हूँ या मेरा खुदा, तुझसे कभी ना रहूँगा जुदा। दो पल जो दूर जाऊँ तुझे मैं नजर ना आऊँ, दो पल जो दूर जाऊँ तुझे मैं नजर ना आऊँ। आवाज ना देना मुझे, खुद में कहीं ढूंढ लेना मुझे। आवाज ना देना मुझे, खुद में कहीं ढूंढ लेना मुझे। तेरी सांसों में सुनाई देंगी मेरी आहटे। मत देखना पलट के तेरे अक्स में सिमट के, मत देखना पलट के तेरे अक्स में सिमट के।